राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2058 19 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम परम ब्रह्म सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाता त्रिवेत्रे या नमोद्राय कृष्णाय पीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वर्षे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मने नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मानव जमन केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। आप ध्यान दें, जो भोगों की और संग्रह की इच्छा होती है, इसके मूल में क्या है? मूल में परमात्मा के प्राप्ति की इच्छा है, उसको भूल गए। उस जगह है संग्रह करने की और सुख भोगने की इच्छा हो गई। वास्तव में भूख है परमात्मा के प्राप्ति की, परंतु लोगों को देख करके इधर देखने से ये उस जगह जो इच्छा परमात्मा के प्राप्ति की है वो इच्छा संग्रह करने और भोग भोगने में बदल गई। इस वास्ते अभी हमें संसार की इच्छा मालूम देती है कि रुपये इकट्ठे कर लेने भोग भोगने, ऐसे तृप्ति कभी नहीं होगा। आप कितने ही भोग भोग कितने ही रुपये इकट्ठे कर रहे, कभी नहीं हो गए। क्यों? आप तो है चेतन स्वयं, और भोग और रुपये ये है जड़। तो जड़ चीजों से चेतन की तृप्ति कभी नहीं होगी, ये संभव ही नहीं है। आज दिन तक आपने इतिहास में कभी सुना है कि रुपयों की इच्छा पूरी हो गई और भोग भोगने की इच्छा पूरी हो गई? ये कभी पूरी नहीं होती। जड़ है और भोग भी जड़ है, ये साथ रह सकते नहीं। ये है क्षणभंगुर, आप है नित्य। नित्य की इच्छा है वो अनित्य से, नाशवान से, क्षणभंगुर से कैसे पूर्ति हो गई? कभी पूर्ति होगी नहीं। इस बात से जो विचारशील पुरुष है वे इस बात को जानते हैं कि रुपयों से कभी इच्छा पूर्ति नहीं होगी और भोग भोगने से कभी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। ये पक्के सच्ची सिद्धांत की असली बात है। इस बात से वे इसकी इच्छा छोड़कर भगवत प्राप्ति की इच्छा करते हैं, क्योंकि वो पूरी होने वाली है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा नित्य है। वे पूर्ण परमात्मा पूर्ण है, उसमें अपूर्णता है ही नहीं। वो अपूर्ण रह कैसे सकता है, क्यों? पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति है और ये स्वयं है परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीव अविनाशी है, चेतन है अमर है सूरसी है। क्यों? ये लक्षण भगवान में है, चेतन अमल सूरसी परमात्मा है। परमात्मा में जो गुण है वो ही उसे पुत्र में है, हमारे वश्यों में वो ही बात है, उसी से इच्छा पूर्ति होगा। संसारी संसारी संसारी पदार्थों से, संसारी भोगों से कभी भी इच्छा पूरी होने वाली है नहीं। तो सच्चे आदमी है जो वास्तव में शांति चाहते हैं, वे भोगों की इच्छा को छोड़ देते हैं और संग्रह की इच्छा भी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये इच्छा पूरी होने वाली है ही नहीं। पूरी कैसे हो जाएगी? पक्के सिद्धांत की एकदम ठीक बात है, सच्ची बात है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में आप लग जाओ, हरेक आदमी ये कहते हैं कि वे संसार से आपकी तृप्ति नहीं हो गई। संसार क्षणभंगुर है, ये आप प्रत्यक्ष देखते हो। संसार और शरीर इनकी एक जाति है और जीवात्मा की परमात्मा की एक जाति है। तो परमात्मा से ही इसकी पूर्ति होगी और फिर कोई करना और जानना और मानना बाकी नहीं रहेगा। तीन चीज है, एक तीन चीज तीन, एक करने की मन में है, एक जानने की मन में है, एक पाने की मन में है। तो जो करने की मन में है वो कर्म योग से पूरी होगी, जानने की मन में है वो आपके स्वरूप के जानने से पूरी होगी, और पाने की मन में है कि मिले वो परमात्मा की प्राप्ति होने से पूरी होगी। क्योंकि वास्तव में हमारे करना क्या है, करना है सेवा। सेवा करने को कर्मयोग कहते हैं, ये कर्म योग है। योग है, योग समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। उस समता की प्राप्ति सेवा करने से आपकी होगी, अपने स्वरूप का बोध होने से होगी और परमात्मा के प्राप्त करने से होगी। ये तीनों से तीनों इससे पूरी हो जाएगी, फिर कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहेगा। और ये मौका मनुष्य जन्म में है, और जगह है नहीं। ये अवसर मनुष्य जन्म में है और मनुष्य जन्म में तीन बात बताई है दुर्लभम त्रयमेव तत्। श्री शंकराचार्य कहते हैं तीन भी दुर्लभ है, मनुष्य शरीर दुर्लभ और मनुष्य शरीर मिल जाए तो मोक्षा में मेरी मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसी इच्छा दुर्लभ। और ऐसी इच्छा हो जाए दोनों ही, मनुष्य भी मिल जाए, मुक्ति की इच्छा हो जाए, तो फिर तीसरी बात इस बात को जानने वाले ही बता सकते हैं। नहीं जानने वाले क्या बताएंगे? जिस विद्या को हम पढ़ना चाहते हैं उस विद्या को पढ़ा हुआ ही उस विद्या को पढ़ा सकता है, बता सकता है। जो स्वयं नहीं जानता वो कैसे बताएगा। तो पहले इच्छा दुर्लभ है मनुष्य शरीर, दूसरा दुर्लभ है कि हमारा कल्याण हो जाए ये इच्छा, तीसरा दुर्लभ है ईश्वर तत्व को जानने वाले महात्मा लग जाए तो करा दे। तो ये तीनों मौका यहाँ मिलता है, दो तो प्रत्यक्ष बात है मनुष्य शरीर है और अपने कल्याण की इच्छा है वो यहाँ पूरी होती है, और परमात्मा की प्राप्ति करने वाले ऐसे पुरुष भी अपने जिज्ञासा सच्ची हो तो मिल सकते हैं। यहाँ शेठ जी का ये दरबार है, इसमें अच्छे अच्छे महात्माओं का संग होता है, अच्छे अच्छे संत बड़े नीचे सत्संग होता था, तो अच्छे अच्छे महात्मा झाड़ी में रहने वाले और वहाँ क्या स्थान है वहाँ रहने वाले संत अच्छे अच्छे महात्मा त्यागी विरक्त ऐसे संत हुए भी वहाँ आते बड़े व्याख्यान देते थे। तो इस क्षेत्र में अच्छे अच्छे महात्मा आए हैं तो उनकी फिर भी आशा है ऐसे महात्मा आ सकते हैं मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज तो मानव को है, एक मनुष्य शरीर है वो चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य का शरीर हो वो समझ सकता है, और मनुष्य शरीर में मोक्ष हो। यहाँ जो आते हैं कल्याण के लिए आते हैं, यहाँ बड़ा बढ़िया स्थान है ये और वर्षों से प्रसिद्ध है। पहले ये सत्संग ऋषिकेश में होता था, झाड़ी के पास होता था, पैसे यहाँ बढ़ नीचे होने लगा, उसके बाद फिर ये गीता भवन और बन गए, एक बना दो बना तीन बना चार बना पांच बना, पांच गीता भवन बन गए। तो ये क्षेत्र अच्छा है, यह साधुओं का ही होता है और अच्छे महात्माओं भी आने की संभावना है, और भगवती भागीरथी के तट पर जितनी संसार में नदियां हैं सबसे श्रेष्ठ गंगा जी है, और यहाँ गंगा जी का किनारा है, गंगा जी की रेणुका है, गंगा जल में दुबी हुई बालू ही बिछाई गई है, यहाँ है बड़ नीचे है सब गई बालू बिछाने के लिए, गंगा से धुली हुई धूरी बिछाने को मिलती है, और यहाँ वृक्षावली है जो मनुष्य जीते नी मरने के बाद फूल डालते हैं, फूल गंगा जी में जाते हैं, तो इनके सब के फूल सब जितने जंगल है इनके फूल गंगा जी में जाते हैं, गंगा जी में जिनके फूल जाते हैं वे वृक्ष है, उन वृक्षों की छाया है, उत्तम स्थान है ये, और शेर जी की तपोभूमि है, उन्होंने तपस्या की है, यहाँ अपना समय बिताया है, अंत समय में यहाँ आकर के प्राण दिए हैं। उनका विचार था कि बंगाल आदि में दूसरे देशों में मेरा शरीर न छूटे, तो गंगा जी के किनारे ही मेरा शरीर छूटा है, गंगा जी के किनारे ही उन्होंने यहाँ पर अपने शरीर छोड़ा और यहाँ ही आश्रय लिया, और बहुत आदमियों को भांग भगवान में लगाया। कभी एक भाई कहते थे कि ये एक नई बात है कि धन के लोभी होते हैं, धन संग्रह करने वाले होते हैं, धन कमाने वाले होते हैं, वे भगवान में लगते नहीं, उन लोगों को भगवान ने भगवान भक्ति में लगा दिया, ये काम बहुत विशेष किया है, वे भी यहाँ आने लग गए और यहाँ आने में छोटे बड़े सब निशंक आते हैं। इधर समुदाय रहता है, फिर भी शेठ जी का बड़ा प्रभाव है। 2-3 दिन में बारात में लोग उकता जाते हैं, ये 2-3 महीना 4 महीना यहाँ रहते हैं, उकताते नहीं। और अब तो इन वर्षों में 12 ही महीना यहाँ सत्संग चलता है। रहने वाले की मर्जी हो, जितना दिन उनको समय मिले उतना दिन यहाँ रहे, सत्संग करे। आध्यात्मिक वार्ता यहाँ होती रहती है हरदम 12 ही महीना। और ये गर्मी के दिनों में विशेष आयोजन होता है। कई देशों के आदमी यहाँ आते हैं, सत्संग करते हैं। तो तीनों बातें यहाँ मिलती है। 2 बातें तो प्रत्यक्ष है ही, मनुष्य शरीर और मुक्ति की इच्छा। वो कम ज्यादा है, इस वास्ते लाभ सबको बरोबर नहीं होता, क्योंकि बरोबर भूख ही नहीं है, बरोबर इच्छा ही नहीं है कल्याण की। इस वास्ते सबका कैसे कल्याण हो? परंतु यहाँ अवसर सबके लिए है, सबके लिए बढ़िया है, स्थान है रहने के लिए भी। 5 गीता वर्मने 5 हजारों यहाँ मकान है सत्संगियों के रहने के लिए, सत्संग करने के लिए। अनारे का प्रबंध करते हैं। शेठ जी से पूछा गया, मेरे सामने की बात है कि आप इतना आग्रह और यहाँ पर इतना संग्रह क्यों करते हैं? 3 दिन आदमी बारात से उतर जाते हैं और बड़ी बड़ी बारात में हजारों आदमी नहीं आते, कोई शायद है। यहाँ इतने आदमी आते हैं सबको रहने की, सबके भोजन की व्यवस्था आप करते हैं, शुद्ध घी मिले, शुद्ध भोजन मिले, शुद्ध चीजें मिले, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इतनी चीजें कितनी इकट्ठी करनी पड़ती है यहाँ रहने वालों को अपने निर्वाह के लिए, चीजें लेने के लिए और जगह जाने की जरूरत नहीं है, सब यहाँ मिलती है। कैसा प्रबंध है, बढ़िया। सच्चे देश है जो अपना कल्याण चाहते हैं, वे भाई बहन यहाँ रहकर अपना कल्याण कर सकते हैं। रहने के हजारों कमरे हैं, हजारों ही। एक भवन हुआ, दूसरा भवन हुआ, तीसरा भवन हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, सब कितने कमरे हैं। इतने रहने की व्यवस्था से हर जगह नहीं मिलती, भोजन की व्यवस्था सारे जगह नहीं होती, यहाँ होती है। तो यहाँ रहकर अपना कल्याण करें। गंगा जी का किनारा पवित्र से पवित्र जगह है, उस पर ऐसा व्यवस्था सब तरह की यहाँ ठीक बड़ी हुई है। इस वास्ते आयोजन केवल कल्याण का है। कितने कमरे हैं, कितनी व्यवस्था है, गंगा जी का किनारा है। ये भी कमरे कब तक रहेगा पता नहीं है। पहले जितनी जोर से गंगा जी नहीं आती है, ये हमने देखा है। समय बदलता है तो अपने लोगों को इससे लाभ ले लेना चाहिए। सेठ जी को पूछा गया कि आप ये सब क्यों करते हैं, तो वो बात, वो माइक गड़बड़ हो गया तो सुनाई नहीं दी वो बात। अच्छा, सुने इंद्र फैक्ट्री लगा कर गए, घी बनाना शुद्ध, खराबी बंदा हो और शुद्ध चीजें, दुकान लगा दी है यहाँ पर, सस्ती दुकान जो अभी तक चलती है यहाँ विशेषता से। इतना आप क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? कि जो जीव का कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, वो प्राप्ति के सुख का मेरे को कुछ अनुभव है, वो अनुभव सबको हो जाए, सब भाई बहन मुक्त हो जाए, तत्व की हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, भगवत प्रेमी बन जाए, सदा के लिए अपना उद्धार कर ले, इसके लिए ये उद्योग किया गया है। कितनी बड़ी शुरुआत है, उसी विचार को हम करते हैं, हमें उसी चीज के लिए ही चेष्टा करते हैं कि सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए। अरे आप भी यही करते हो, आप यहाँ आते हो तो कोई धन कमाने के लिए थोड़ी आते हो, कोई भोजन के लिए थोड़ी आते हो, क्या यहाँ कोई चीज मिलती हो, कोई व्यापार सब विश्वास सब नहीं आते हैं, कई व्यापार के लिए भी आते हैं, परंतु मुख्य ध्येय परमात्मा की प्राप्ति करना, इस बात का हमें ज्ञान है, इस बात के हमने देखा है, ऐसा कहा शेष जी ने, तो वो आनंद सबको मिल जाए, भाई बहनों को सबको मिले, उसके लिए ही इतना उद्योग है ये। यहाँ मकान बनाना, इस तरह से रहना, प्रबंध करना, यहाँ सबके अन्न का भी बर्ताव, सब पूर्ति हो, बर्तन करना चाहिए, सब अपने अपना से बनाओ, और बस अभी हम खुला हुआ, कुछ मत बनाओ, जाकर भोजन कर दो, वो भी सस्ता मिलता है, और जगह से भोजन भी सस्ता मिलता है, रहने के लिए भी जगह मिलती है, उपदेश का व्याख्यान का प्रबंध भी है, बड़ नीचे करते थे तो गीता भवन में भी कर रहे हैं, आज गीता भवन ये तीसरा है, तो इस गीता भवन में सत्संग होता है तो एक नंबर में भी सत्संग होना चाहिए, वहां भी होता है, सत्संग से कोई वंचित न रहे, बड़ नीचे सत्संग होता है, उसका भी तार लगाया गया कि व्याख्यान सुनना चाहे तो इन भवन में बैठे भी सुन सकते हैं। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति का ऐसा स्थान हमने नहीं देखा है, आपने कोई देखा तो बताओ, हिंदुस्तान इस विषय में प्रसिद्ध है, और देशों में तो है नहीं ये चीज, और देशों में तो भाषा भी नहीं कि वो भोजन करा दे, हमारे दूरे पर वहां आए अंग्रेज, उन्होंने देखा यहां कोई पैसा दो, पैसा दो नहीं दो तो मत दो, भोजन करो, ऐसा कहा है। केवल भोजन नहीं, पारमार्थिक बातें मिलती है, यहाँ सत्संग करने वाले साधन करते हैं साधन, दोपहर के समय इस जंगल में जगह जगह बैठे रहते, सत्संग करने के बाद भोजन करके अपने लोटे में गंगा जल लिया और जंगल में चले गए, कोई पाठ पढ़ रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई जप कर रहा है, अपने अपने रुचि के अनुसार साधन कर रहे हैं, जंगल में बैठे बैठे। पहले पहले आए जब ऐसी बात मैंने सुनी, अब भी आए हैं लोग सुनाते हैं, अब भी सुनते हैं, पहले ऐसे जंगल में ज्यादा रहते थे, दिन भर वहीं रहते, वहीं भोजन करते, वहीं बसा बना या यहाँ बना हुआ परांठा और साग आ जाता, भोजन करो, सबके लिए सत्संग करने की, पारमार्थिक उन्नति करने की ऐसी जगह और मिली नहीं। तीर्थ यात्रा गए थे, 3 महीना हूँ गाड़ी में, 3 महीना, तो वहां मैंने देखा कि ऐसी जगह कोई एक जगह थोड़ी घड़ी मिली, ऐसी सुविधा नहीं मिली, ऐसी सुविधा की जगह ये एक ही है हिंदुस्तान भर में, जीव का कल्याण हो, इसी उद्देश्य से ये बना है। इसी वास्तव में इसी लिए ही ये स्थान बना। जैसे मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही आ रहे। शेर जी ने ऐसा कहा था कि मेरे मन में विचार है कि कर्मयोग की एक टोली हो जाए, एक ज्ञान योग की टोली बन जाए, एक भक्ति योग की टोली बन जाए, तीनों के समुदाय की टोली बन जाए, परंतु मैं कर नहीं सका। परंतु उद्देश्य कितना बना, इस उद्देश्य से कोई स्थान बना हुआ, कोई शाखा बनी हुई, कोई वर्ण बना हुआ, कोई आश्रम बना हुआ, आप बताओ। इसके बाद में फिर कई बन गए, पारमार्थिक बातें भी करने वाले कई बन गए, परंतु मूल ये है, ये पक्की बात है, सच्ची बात है। ऐसा मौका है, उसी के अनुसार से अब मेरे को भी लोग कह रहे तुम्हारा शरीर फेफड़े जैसा नहीं है, वैद्य डॉक्टर कह रहे तुम एक जगह रहो, तो विचार किया अभी हम यहाँ ही रहे। अब जो होगा तो होगा क्या पता नहीं है, विचार ऐसा ही है, इसी जगह रहे बना। जिन भाइयों को भगत मिलो, भाई बनाए रहो, थोड़ा रहो, सत्संग चलता है हरदम, यहाँ पर हरदम चलता है। कितनी बढ़िया बात है, हमारा शरीर भी अभी काम नहीं देता पहले जैसा, पहले जैसे घूमते थे फिरते थे, मुझे काम नहीं देता। थोड़ा जोर दे इस बार को, बीमार हो जाता है, ना सर्दी से सकता, ना गर्मी से सकता, ना परिश्रम से सकता, शरीर हुआ पुराना। यहां बैठे एक जगह काम करें तो दे सकता है शरीर, ऐसा विचार किया हमने, ऐसा विचार किया है तो ऐसा मौका मिला है, केवल आप तत्पर से लग जाए। आप जितने गए बड़े उत्साह से तत्पर से इस काम में लग जाए तो बड़ी सुविधा उस काम हो जाएगा। और बताने की बातें भी कई वर्षों के मैं हाथ लगाऊंगा, कितने वर्ष हो गए भाई, 2000 का मत आया इनसे 20-25 वर्ष पहले, मेरे को यहाँ कितने वर्ष हो गए, 70 में 2 कम है, 70 वर्ष और 2 वर्ष कम है, इतने वर्ष मेरे को हो गए यहाँ। और अब कैसे यहाँ रहे खुद कहो, बैठ कर फिर मत ज्यादा। कितनी उम्र हो गई, ऐसा जगह मैंने देखी नहीं कहीं भी, फिरा हूं मैं ज्यादा, मैंने कम ही फिरा हूं, बहुत से आदमियों से ज्यादा फिरा हूं। मेरे जितने फिरने वाले आदमी, बाका देने वाले आदमी कम ही लेंगे, इतने तब उठना 70 वर्ष होने, 2 वर्ष कम है, 68 वर्ष। ऐसा मौका यहाँ है कि गंगा जी के तट ये बड़ा दुर्लभ है। अपने बाप दादा परदादा को पूछो तो 2-3 दिन रह जाए गंगा जी के किनारे 3 रात्रि का, ऐसे भाग्यशाली बहुत कम आदमी 3-3 महीना 4-4 महीना रहते हैं, एक गंगा जल पीते हैं, गंगा जल स्नान करते हैं, ये गंगा जी रंग बैठते हैं, रोजिना हर वर्ष गंगे जी फूल जाते हैं, ऐसे विश्वास में बैठते हैं। इनके फूल जाते हैं सब गाड़ी में, इनके पत्ते फूल सब गाड़ी जाते हैं, गालों के रणों का गाला से डुबो नहीं ऊपर नहीं बनते है। ऐसी ऐसी पोत्र जगह हरे जगह नहीं मिलती, ऐसी जगह है। अब केवल आप इच्छा रहे जोर से और मैं भी अपना करो, आप भी करो और सब लगाओ और भगवान की और महात्मा की कृपा है, धर्म की कृपा है, ग्रंथों की कृपा है, अच्छे अच्छे ग्रंथ मुद्रित होते हैं, सस्ती पुस्तकें मिलती है, पारमार्थिक पुस्तकें बहुत सस्ती मिलती है। अरे इस विषय के जानकार आदमी भी यहाँ आते हैं, सत्संग करने वाले भी ठीक सत्संग रुचि रखने वाले भाई बहन यहाँ आते हैं, उनके मन में सत्संग रुचि है और संसार की भोगों की और संग्रह की इच्छा का त्याग करते हैं, ऐसे पुरुष भी है। संग्रह की इच्छा वाले भी आते हैं और यहाँ से परमार्थ निकेतन बन गया, गीता भवन बन गया, परमार्थ निकेतन बन गया, कई स्थान बन गए। कैसा बढ़िया मौका है, वैसा सुंदर अवसर है वो मिल गया हमारे को, कितनी बढ़िया बात है। तो मौका सब तरह का मिला हुआ है। अभी खूब फिरे, अब तृप्ति होगी फिरने की, शरीर काम नहीं देता हूं। शरीर शक्ति कम हो गई, मेरे जैसी ताकत रही नहीं, पर यहाँ वो भी सुविधा है, हमारे चलने फिरने में सुविधा, यहाँ रहने में हमारी सुविधा है, अरे जगह सुविधा ऐसी मिलते नहीं, ऐसी सुविधा है। आप लोगों के तो देने की सुविधा भी आप जितने हैं इनका दो जिंदगी मिलती, बीकानेर जोधपुर मुंबई कलकत्ता मद्रास आदि में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है, ऐसा प्रबंध नहीं है, रहने का भोजन का सब तरह का। और गंगा जी का किनारा ऐसा पवित्र स्थान, भगवान की कृपा से सब तरह से आनंद, अच्छे अच्छे महात्मा आते हैं यहाँ, बड़ भी से आते हैं, ठीक है शादी में रहने वाले वो स्थान है यार। क्या नाम? नीलकंठ महादेव जो करपाते रहते थे और संत रहे बहुत, ऋषि गाड़ी कमल घाटी कोयल घाटी, हाँ और घाटी में रहते थे, वहां भी हमने देखा गए। इतनी सुविधा नहीं है कहीं भी, ऐसी सुविधा नहीं, यहाँ है फर्नीचर है, भवनों में है, पांच भवनों में सत्संग किया है, यहाँ में किया है, सब तरह सुविधा, भाइयों के बहनों के रहने की कोई बिगड़ नहीं, निर्विघ्नता से खूब स्थान में रहकर आध्यात्म उन्नति कर सकते हैं। सबके लिए रहने की सुविधा, भोजन की सुविधा, रहने की सुविधा, चीज वस्तु की सुविधा, यहाँ ही अपने भाषा को दे वहां सब सामान मिलता है, शुद्ध सामान सस्ती में, और सस्ती दुकान मिठाई बनाने की वो भी सस्ती दुकान, अपने वो ले वो। हजारों आदमी मिलते यात्री उनके लिए भी सुविधा, कोई शुद्ध चीज, दवाइयां मिलती है गंगा जल में बनी हुई, गौ माता की बनी हुई ऐसी ऐसी दवाइयां, उत्तराखंड की भूमि, उत्तराखंड की जड़ी बूटी, उनसे बनी हुई चीजें, ऐसी चीजें यहाँ मिलती है सस्ती सब सुविधा की। आजकल के जमाने में ऐसी जगह मिलेगी नहीं। आपको कोई दिख दो तो आप बताओ, ऐसा नहीं मिलता है। ऐसा मौका मिलने पर जो अपना कल्याण दे, नरसमाज असफा है, नरसमाज असफा है, जोर में भक्तार गए तो बार बार प्रसन्न पड़ेगा, रोना पड़ेगा। नोन तरे भवसा करी नर समाज असपाय शोक्र नंदक आत्म का मंद मत आत्मा गति जाए, आत्मध्यरे गति जाता है वो। ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त करके भी अपना कल्याण नहीं करता, ऐसी ऐसी स्थिति होती है। ऐसे तो आप लोगों को, भाइयों को, बहनों को, सबको अपने परमात्मा की प्राप्ति करनी है। जरूर अब दूसरा काम सब छोड़ देना और आस विश्वास भरोसा हरु जीव जड़ता ही। यह विनती रघुवीर गोसाई गोसा जी महाराज कहते हैं, और आस विश्वास और भरोसो हरु जीव जड़ता ही। यह विनती रघुवीर गोसाई तो श्रद्धा की सुविधा सत्संग बड़े से बड़े चीज गंगा जी का किनारा, गंगा जी का किनारा कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। जो न तरे भवसागर ही नर समाज असफा है, गोस्वामी ने कहा है। उसमें इतनी सुविधा नहीं बताई है, ऐसी सुविधा मिलती नहीं हर एक जगह, ऐसी बढ़िया बात है। तो भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि यहां रह करके अपना कल्याण करें। अपने कल्याण में ऐसा केवल आपकी है, आपकी होनी चाहिए। और ऊपर की तो बहुत सहायता मिलती है, बहुत सामग्री मिलती है। अब केवल आप लग जाओ, खुद की आपकी जोरदार इच्छा हो जाए कि और हमें चाहिए, हमें तो आध्यात्म उन्नति करना है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठ गया अपन मनोहार। अपना कल्याण करने के लिए जोरदार चरण चाहिए। फिर भी आप लोगों की सेवा के लिए कैसे होना चाहिए ऐसा विचार कर रहे हैं, वो आपके सामने आ जाएगा। आपने अपनी सुविधा, अपने अपने अनुकूलता, आप किस साधन को चाहते हो, ऐसा न बन सकता है। ऐसा मौका है या ऐसा सुंदर अवसर है। इस वास्ते आपको उत्साहित होना चाहिए, क्यों आध्यात्म और सुख दुख छोड़ दो, परो मत करो। निर्वाह के तो उसे प्रबंध है और भाई सुखों का कोई अंतर नहीं होता, अरे भोगने से कोई अंतर नहीं होता, ये फायदा उसे है नहीं। फायदा जिसमें है, आध्यात्म जिसमें है, जिसमें आपका कल्याण है, उसका मौका बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। हम यहीं रह करके ऐसा आदर करें, हमारा कहीं जाना हो तो बहुत कम विसर्जन नहीं करते है, पर अवश्य तो कहीं जाना पड़ेगा ही, बात जारी है। वैद्य डॉक्टर भी कहते हैं मेरा मत बहुत से कहते हैं, शरीर काम देता नहीं ऐसा। अब जितना दिन जीते हैं उनका लाभ ले लो आप लोग। तो और मेरे को आवाज जैसी बातें बताने के लिए मेरे उसको उतरने दी है। कई जगह तो मेरी उदरता है, कुछ है, कह देता हूँ मेरी जितनी इच्छा इतनी है। गोद हुआ कलकत्ता मैंने कहा था, कई आदमी शंका करते हैं, आप शंका रहती है मेरे जैसा उत्तर देने की इच्छा मेरे रहती है जैसी आप लोगों को नहीं है। आप लोगों की जरूरत है वो आप लोगों को नहीं है जितनी मेरी चेष्टा है। मैं तो शौक लगी इसमें लगने में, मन में शौक है। और यहां भी कहा कई वर्षों पहले कि 5-7-10 वर्ष शरीर रहेगा तो ज्यादा दिन हो गए, 10 वर्ष ज्यादा हो गए। आपको नई नई बात बताऊंगा, परमात्मा की प्रगति जल्दी हो जाए ऐसी है, क्योंकि मेरी चेष्टा रहती है, विचार रहता है ऐसा। अब जाने तो अपने शक्ति गुजारी भी और क्या करे आदमी, पर तो बहुत फायदे की बात है ऐसा मैंने देखी है। नई नई बातें सुनी, नई नई नई तरह तरह की साधुओं के लिए बड़ी सुविधा की, तरह तरह की बातें मैंने सुनी है, समझी है, पढ़ी है, कही है, सुनी है। और फिर भी मेरा विचार अगाड़ी और बढ़ने का है, और भी रिश्ते से बाहर बढ़े आए। एक भाई से बात हुई, उसने कहा था कि पहले वाली आपकी बातों सुनने का मन ही नहीं करता है, ऐसी ऐसी बातें अब आती है जैसी पहले नहीं आई, उन्हें सुनने का मन ही नहीं करता, ऐसी बात है। आपको नहीं मालूम है पता नहीं क्यों नहीं मालूम होती है, ऐसी बात है। और फिर भी भगवान के वहां से आती है गीता, पहले साधक संजीव ने लिखी, फिर परिचय से लिखा, अब हर एक विचार और आता है गीता पर और लिखा है, उसमें आई नहीं नई बातें पैदा हुई, नया भाव पैदा होता है। क्या होगा ऐसा पता नहीं, कैसे होगा, परंतु हमारा मन उत्साह है वो तो बढ़ता है, इसमें लोभ बढ़ता है, इसमें तत्परता से बढ़ता है। अपना भी हित है, आपका हित है, दुनिया मात्र का हित है, सबका कल्याण हो जाए। बहुत बातों में ऐसी बात है, शेर जी से, भाई जी से और संतों से सुनी हुई बात है मेरी, वो बता बहुत की बातें याद है। श्री सुनंद जी महाराज से कई बातें प्राप्त हुई है, नए नए डोंगरी प्राप्त, नए नए विचार, बहुत जल्दी से आध्यात्म उन्नति हो जाए, वर्तमान में उन्नति हो जाए, उनकी प्रत्यक्ष बातें सुनी। आध्यात्म विषय में इतने गहरे उतरे हुए संत बहुत कम मिलते हैं, सेठ जितना उद्योग आपको मिलेगा नहीं कहीं भी, आप देख लो उम्र सब इसमें लगे, सब व्यापार आदि छोड़ छुड़ा देंगे केवल उसमें ही। मामूली उद्योग नहीं आए, श्री सेठ जी का उद्योग मामूली नहीं हुआ है, बड़े बड़े धनी आदमी जो धन में ही मत वाले रहते हैं, ऐसे ऐसे आदमियों को भी इज्जत लगा दिया, इधर खसा दिया, ये मामूली बात नहीं है। उनको भी यहाँ रहना, गंगा जी किनारे रहना, सत्संग करना, भजन ध्यान करना, इसमें से आदर करना, इसमें लग गए। धनी आदमी भी पैसे वाले लगते नहीं। भगवान सेठ जी ने बड़ नीचे सत्संग होता एक वर्ष में कहा जा रहे हैं, क्या परमात्मा से प्रार्थना करो महाराज खाने पीने अधिक धन मत देना, हे परमात्मा कृपा करना अधिक धन मत देना, ऐसी प्रार्थना करो भगवान से। न कर्जा हो न पास में धंधा हो, ठेक दरवा हो जाए, कर्जदार भी ठीक नहीं, अधिक पैसा बड़ा खत्म होता है। शेठ होकर ऐसी बात शेठ नहीं गई और ख्याल नहीं, कोई भी आपको सेठ मिलेगा नहीं ऐसा। भगवान से हे नाथ अधिक पैसा मत देना, हे नाथ लाखों करोड़ों अरबों अरबों ब्याज अरब तो भी नहीं करो, संग्रह करो, यही है बात करते हैं। कैसी विचित्र बात है, हम लोगों को मौका अच्छा मिला है, गीता प्रेस में पुस्तकों भी कितनी प्रताप प्रतिमा है, दो चार पांच सात पुस्तक थी, सैकड़ों पुस्तक, अरे बड़ी शुद्ध सर्व है, दाम सस्ते, फिर भी उद्योग हो रहा है कि सस्ती दवा तो कैसा जाए, कागज महंगा हो रहा है, कागज वाले महाराज भेर महंगा करने की चेष्टा कर रहे हैं कि पैसा मिले, किसने पैसा दी हो, करोड़ों अरबों रुपये अरबों रुपये है पास में, तो भी रुपया पड़े इस बार इस चीजों को मांग कर रहे हैं, गीता प्रेस या सस्ती कर रही है, इसकी धुन लगी है। दूर तरह बहुत सारे दर समाज असमाज, ये गोस्वामी जी ने कहा है ना, उससे बड़े मौका भी है। गोस्वामी जी महाराज ने संबंध 1631 करो कथा हरिपदर शीसा 1631 1600 1700 1800 1900 2000 व्यापक सत्संग वो कहते मैं सूत जी महाराज ने कहा तो उस क्या था नेमी सारण्य 88,000 शिष्य धर्मशत्रु हुआ। उस समय ये हित्र नहीं थे, लाउड पेग नहीं था, इतना होने में भी इतना उद्योग किया और बहुत विशेष किया। नेमिषारण्य वो नेमिष है, नेमी है नहीं, जो चक्का होता है गाड़ी का धक्का धक्का, तो कौन सा ठीक होगा, उसकी नेमी धुरी गते गाड़ी होती है, गाड़ी का चक्का होता है, चक्के के भीतर आवरण होता है, आवरण लोहा, उस लोह में धुरी रहती है, उसे वो चक्का घूमता है, तो वो नेमी होती है, उसकी धुरी जा रहती है नेमी, तो वो नेमी चक्र चलाया, चक्र कहाँ जाकर पड़ा, वो नेमी शारण्य, उस नेमी को लेकर नेमी शारण्य बना है। ये पवित्र स्थान है, उस बौद्ध स्थान में 88,000 शिष्य सूर्य महाराज ने कहे, सब पुराण कहे, बहुत वर्षों तक नेमिषारण्य का उसके बाद ये सत्संग हुआ जो सब तरह की सुविधा सब तरह का आराम, वो भी जंगल में हुआ, वो नैमिषारण्य, वो वहां सरोवर है, नैमिषारण्य की पता जहां चक्कर पड़ा उसकी नैमिषारण्य की वो नैमिष, वो नैमिषारण्य। ऐसा मौका मिला है तो आप लोग अब चेष्टा पूरी करो, अपना संयम रखना है, इंद्रियों का मन का संयम करके तत्परता से काम लग जाए तो बहुत बढ़िया काम होगा। इतनी सुगम बातें हर जगह नहीं मिलती है, बहुत विलक्षण विलक्षण बातें हमारे को मिली है परमात्मा उन्नति के लिए। जरूर राम बाण जैसे भगवान का बाण निष्फल नहीं जाता, ऐसे ये बातें ऐसी है निष्फल नहीं जाती, सफल होती है। ऐसी ऐसी बातें फिर आप लगो, आपको खुद को मालूम होगा ऐसी पवित्रता। गीता जी पढ़ो आप, हमारे टीका देखो, टीका साधक संजीव देखो, वैसे परशेष बड़ा वो देखो, अब विवेचन करते वो सुनो, विलक्षण बात विलक्षण निकलती चली जा रही है। गीता में अलौकिक अलौकिक भाव प्रकट होते चले जा रहे हैं, मन मुक्त हो जाता है। साधक संजीव ने को भी लोगों ने क्यों ने कहा है, एक बार पढ़ो दो बार पढ़ो तो दूसरी बार में बातें बज रही, ये पहले पढ़ा ही नहीं, तीसरी बार पढ़ते हैं तो कहते हो रे ये बात तो पहले समझे ही नहीं, चौथी बार पढ़ते हैं तो नहीं मिलती है, ऐसे पढ़ने वालों ने कहा है। बस नई नई बात फिर पैदा होती है, पहले भाग का भी विवेचन है 11 से 30 तक दूसरे अध्याय में, वो पहला विवेचन वो देखो और परिशिष्ट वो भी देखो तो विलंबित मिलेगा परिशिष्ट में कितना अर्थ भरा हुआ है, कैसे कैसे भाव भरे हुए हैं, नए नए भाव पैदा होते हैं, नए नए विचित्र विचित्र शुभता से सब ठीक हो जाए। उसमें आज बताया ना ये बात बिल्कुल नहीं, कर्म योग मानो ये जड़ चीज है ना, दो जड़ चीज आज शुभ बताया था, जड़ और चेतन दोनों मिले करके ये शरीर है, इसमें जड़ विभाग बिल्कुल संसार की सेवा के लिए अपने सुख के लिए भूख के लिए है ही नहीं, ये बात अभी मिली है, पहले नहीं मिलती, पुस्तकों में नहीं मिलती, ऋषि मुनि में नहीं मिलती, ये केवल केवल दुनिया की सेवा के लिए है। एक भगवान को याद रखना, एक दुनिया की सेवा करना, ऐसे और तीन बात बताई, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं करना, ये तीन बात आज आसन में कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा, कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा, ये तीन बात नियम पूर्ण कर अपना कर ले, किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना। बुराई छोड़ने से अच्छाई आप साफ होती है, ये तो विवेचन बहुत सुनते हैं बहुत भाइयों के और बहनों के मन में है कि अच्छे अच्छे आचरण करो, उनका कहना है कि बुरे ही छोड़ दो, अच्छे आचरण का ज्यादा तकलीफ मत देखो, बुरा मत करो, बुरा ही मत करो, अच्छा आचरण आप साफ होंगे, ये नई बात है। अच्छा आचरण करने की जरूरत नहीं, बुरा ही छोड़ दो, अच्छाई स्वतः होगी, स्वाभाविक ही स्वतः करने से नहीं होगी, अपने आप ही होगी। केवल बुरा ही छोड़ दो, बुरे में तीन बात, कभी वो बुरा ना समझना, किसी का बुरा ना चाहना, किसी का बुरा ना करना, तीन बात गिनती की ठीक आचरण में अपने नियम कर ले। इस उम्र में किसी का बुरा नहीं, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, और भगवान को याद करेंगे। अब वो समय थोड़ा रहा है, समय तो थोड़ा रहा भाई, भगवान नाम का कीर्तन, कीर्तन का बहुत महत्व है। कलयुग कीर्तन युग सम श्रुति नाम प्रभाव मैंने कलि विशेष क्यों नहीं अनुभव, ऐसा उपाय तो है नहीं। कलो केशव की कले दोष दे राज को महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम खूब तिपती बोल। आज एकादशी है, सब को भी कीर्तन एक नंबर में, एक नंबर जी एक नंबर।